राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 29 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देवो सर्वभ्याग भगवान है, भगवान है और सर्वव्यापक है और सर्व ये संसार है। संसार है ये परिवर्तनशील है और परमात्मा परिवर्तनशील है, ये सब में है। सबकी सत्ता परमात्मा से ही है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता से ही सत्ता रहा है। हरेक भाई में एक परमात्मा ही परमात्मा है। सत्ता ही नहीं है तो है क्या? कुछ है ही नहीं है, एक परमात्मा ही है। जब तक आपकी दृष्टि में सब संसार दिखे तब तो उसमें व्यापक परमात्मा समझे है, और जब ये संसार लुप्त हो जाए तो परमात्मा व्यापक किसमें होवे? व्यापे व्यापे व्यापक भाव नहीं रहता, परमात्मा ही रहता है केवल, उसका वर्णन नहीं होता। वर्णन क्या करे, पानी वहां थक जाती है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन से सहित वाणी न समाप्त हो जाती है। वो परमात्मा ही परमात्मा रहता है, परमात्मा के सिवाय कुछ तत्व है ही नहीं, एक ही परमात्मा है। ये परमात्मा ही परमात्मा है। सब एक परमात्मा ही है, तो अभी सब परमात्मा ऐसे परमात्मा है ऐसा अगर आप ध्यान करें कि परमात्मा ही है, कोई बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ है, मेरी माँ है, तो बार बार क्या कहे, मेरी माँ है बस। ऐसे एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, परिपूर्ण सम शांत घन सिद्ध घन आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण। वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि एक ऊर्जा है, एक एक विलक्षण शक्ति है, तो वो शक्ति जड़ है कि चेतन है इसका विषय सुना नहीं, पूरी बात सुनी नहीं है, थोड़ी बात सुनी है। इनमें पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे, वैज्ञानिक भी पहुंचेंगे, परंतु वैज्ञानिक कई चाल है ये धीरे की है। देखो अपने कोई बात होती है तो मूल परमात्मा को लेकर होती है। सब बातों में परमात्मा को पूर्ण बताया है, रसोई बनानी है, रसोई का भी तात्पर्य अंत में परमात्मा है। व्याकरण है तो अंत में तात्पर्य परमात्मा है, शास्त्र है तो अंत में तात्पर्य परमात्मा है, गाना बजाना है तो इसमें अंत में तात्पर्य परमात्मा है। अपने जो कुछ है सब परमात्मा के निमित्त में है, उसमें ही सब समाप्त होते ऐसा है। अब उनकी बातें पूरी ध्यान में नहीं है, लोग इसमें लगे हुए हैं, वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। वैज्ञानिक लगते हैं पत्तों की तरफ से, पत्तों की तरफ से जाते हैं टहनी पर, टहनी डाले पर, फिर तरह पर, तरह तरह पर से बीज भर जाते हैं, और अपने साल है बीज की, अपने बीज से चलते हैं। तो बीज मूल में होता है और बीज ही का विस्तार है, सब बीज ही है। पत्ते डाली पत्ता फूल फल सब बीज है। बीज मान सर्वभूता नाम विद्धि प्रार्थना धर्म, भगवान कहते संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ। तो बीज से ही सब चीजें होती है, मेरा अपना बीज से तत्व है। मन मूल में क्या चीज है उसको लेकर के सबसे वर्ण है, और वैज्ञानिक चलते हैं पत्ता से लेकर मूल की तरफ। तो मूल की तरफ पहुंचेंगे कुछ समय लगेगा, समय लगेगा, फिर भी पहुंचेंगे वही, पर समय लगेगा। अपने मूल से ही चलते से चलते हैं, परंतु उनकी चाल है जो धीरे है, लंबी है, लंबा पकड़ा पकड़ा है। अपने कान की तरफ से बोले, विशेष कान की तरफ से, तो कान की तरफ से समझ ठीक आती है। मूल में परमात्मा है, सर्व योनि कौन दे मूल दे संभव दिया, जितनी योनि है 84 लाख, उन मूर्तियों जितनी पैदा होती है, हम बीज पैदा पिता, हम बीज पदार्थ करना मैं पिता हूँ, तो बीज प्रदान करने वाला परमात्मा है। परमात्मा में सब तरफ सब परमात्मा में अंतर्गत आ जाता है, सब के सब, सब के बीज परमात्मा है। परमात्मा को पकड़ने से सब संसार आ जाएगा, सब संसार, और ये अंतर्गत सब आ जाएगा। तो सब परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब भगवान ही भगवान, क्योंकि सबका बीज परमात्मा है ना। तो बीज ही तो सब है, पत्ते है, फूल है, फल है, सब बीज ही हुआ है वही, और उनसे बीज हजारों लाखों बीज पैदा होते हैं। एक बीज के अंतर्गत सैकड़ों कोषों का वन जंगल सब सब एक बीज में, एक बीज में है। एक बड़का बीज होता है छोटा सा, उस बीज से एक बड़ हुआ, बड़ में जो वर्ष भर, एक वर्ष में लाखों बीज होते हैं। लाखों बीज है जगह बोले जाए तो दो तीन पीढ़ी में संपूर्ण जगत एक बीज से हो गया। हजारों कोषों का बीज, हजारों कोषों में जंगल हो जाता है। अरे भगवान जो बीज ऐसा है कि सब चीजें पैदा होती है, जैसे बाजरी में बाजरी पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही पैदा होते हैं, ऐसे नहीं है भगवान। भगवान बीज स्वरूप है, सर्व योनिषु होते मूर्ति संबंध का, संपूर्ण योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है, है। पशु पक्षी आदि उद्भिज जड़ सब में पैदे, और सबका बीज भगवान है। एक भगवान बीज है, जैसे गेहूं से गेहूं ही पैदा होते हैं, ऐसे नहीं, वो भगवान के बीज से संपूर्ण संसार पैदा होता है। सबके बीज परमात्मा है, ये अपना विज्ञान है। सबका बीज परमात्मा, उस परमात्मा से ही सब बीज पैदा होते हैं, अलग अलग जितने बीज होते हैं सब परमात्मा से। तो उसको परमात्मा का स्वरूप समझे तो वो निहाल हो जाता है, वो फंसता नहीं पहले पर। सब परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा ही है। एक बाजरी भी कितनी तरह की होती है, बाजरी बाजरी भी, गेहूं है गेहूं भी कई तरह का होता है, गेहूं एक तरह का नहीं होता, एक एक चीज अनेक तरह की होती है। नीम के आप वृक्ष देखोते वृक्ष नहीं जा रहे, आपने देखा होगा किसी बीज के नीम है, नीम एक नीम जाती है तो कई का पीला पत्ता होता है, कई का हरा पत्ता होता था, किसी का हरा ज्यादा होता है, किसी का हरा कम होता है, और उनमें भी बीज का किसी का पत्ते छोटे होते हैं, किसी का पत्ता बड़ा होता है। नीम है, नीम ही नीम, नीम में कई भेद है, बाजरी में कई भेद है। बाजरी आज सरकार ने एक सिस्टम वाले बीज को मुख्य माना है, अपने सौ सौ दो सौ दो सौ सिस्टे होते एक एक दाने के, एक दाने के बाजरी है, एक सिस्टम बारी होता है, एक सिस्टम बाजरी, वो बाजरा कहते हैं, बाजरा वो ऐसा होता है। वह में कई भेद है, बाजरे तीखे बनेंगे, लंबे दाना होता है, गोल दाना होता है, बाजरी का भी आपने देखा होगा थोड़ा सा लंबे बीज होता है, सिस्टम में भी अल्टिया दाना, अल्टिया दाना दाने दाना हो जाते हैं ठोस, ऐसे एक ही तरह का बीज तो भगवान सब चीजों के बीज भगवान एक बीज संपूर्ण तरह बीज तब तरह सर्वयोनिष होते मूर्ति संबंध या तीन मूर्तियां पैदा होती है, सबके बीज भगवान है, सब भगवान से पैदा हुआ है। तो वासुदेव सर्व कई तरह के पक्षी पशु कई तरह के, ये स्थावर और जंगम एक जगह रखे रहते हैं, ये स्थावर कहलाते हैं, ये जंगम कहलाते हैं, जो उड़ने फिरने वाले पशु पक्षी आदि है, जलचर थलचर नभचर अनेक तरह के होते हैं, आकाश में ही उड़ते हैं, आकाश में रात दिन आकाश में, उसे अंडा होता है, जो अंडा उसे दे दे वो अंडा पे गिरते गिरते पृथ्वी से आता है, तब फूट कर पक्षी से पक्षी उड़ जाता है इस तरह। और उसे बड़े तहबाद है, अन्य पक्षी होता है, भर पक्षी होते हैं, उनकी बात सुने हैं, हाथी को नहीं उड़ जाते हैं, हाथी को उठा ले जगह ऊपर ऊपर ही साथ है, हाथी को उड़ा दी जाते चार पांच हाथी उठा दे एक साथ पक्षी। तो देखी जाए तो कितनी तरह की सृष्टि है, भाव तो नहीं आता, 84 लाख तक पहुंचे है ऋषियों ने, यानी की है उनसे और भी कितनी है, भूत है प्रेत है पिशाच है गुयक है गुष्मांड है पूतना है, कई तरह के राक्षस है असुर है, कई तरह होते हैं, भूतों में देवी हो रही है। तो ऐसे परमात्मा एक है, वो ही अनेक रूप से होता है। तो अपना कल्याण चाहने वाला वो भगवान है, भगवान है ये मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमात्मा है, ये परमात्मा है अनेक तरह अनेक रूप रूप आए, हमने देखा नहीं है, हमने सुना है कि पंख भी होती है और उन्हें पंजा भी होता है, सुनने फिरने का जड़ में गो होती है, मकर होते हैं, कछुआ होता है, मेंढक होता है, वे जड़ में ही रहते हैं और थल में जाते हैं, जमीन पर भी जाते हैं, जड़ में ही रहते हैं। मछली होती है जड़ में रहती है, जब से बाहर जीती नहीं मर जाती, वे जड़ में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। मगर आदि मेंढक होता है, कछुआ होता है, जमीन में भी घूमता है और जड़ में भी रहते हैं। जल सर था जरूर होते, कितनी सृष्टि है भगवान है, ऐसे सब सृष्टि का बीज भगवान, एक बीज भगवान संपूर्ण तरह सृष्टि का। तो इस बार परमात्मा ही हुई वास सर्वम, सब शुभ परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, ये स्वीकार कर दिया। बस फिर उसका जन्म कैसे होगा? जन्म होगा तो परमात्मा में ही होगा, परमात्मा स्वरूप ही होगा। वो अज्ञान अज्ञान मिट जाता है, ऐसे संपूर्ण संसार में एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, वो है, वो है एक सत्ता है, सत्ता अपना स्वरूप ही सत्ता है, सत्ता स्वरूप है, सत्ता स्वरूप से संपूर्ण संसार है रूप से, नहीं रूप से प्रकृति है, ना सत्ता विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत्ता, सब संसार ऐसे परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक अनेक रूप से। एक एक पत्ता होता है वो दूसरे पत्ते से मिलता नहीं है, अगर जानवर ठोस गुदा होता है और वो खा गए तो चलने की तरह होता है, चलने उसमें नड़िया ही नड़िया, पत्ते पत्ते नड़ना बनावट नहीं है, एक से पत्ते से दूसरे से पत्ता मिलता नहीं है। अब हजारों सैकड़ों लाखों इमली के पेड़ में छोटा छोटा पत्ता है, कितना होता है एक पेड़ ही, पेड़ बड़ा होता है कितने पड़े लाखों, हुए अनेक तरह के, इस वर्ष हुए और तरह के, दूसरे वर्ष में पत्ते आएंगे, झड़ जाएंगे तो वे पत्ते और तरह के, एक एक पत्ता न्याय न्याय करेगा, कितनी सृष्टि है कितना है, बुद्धि जवाब देते थे, इतनी सृष्टि, सब एक परमात्मा है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से, एक वो महुश्यामा, एक ही मैं अनेक रूप से हूँ, अनेक रूप से होने वाले वो एक ही परमात्मा, एक परमात्मा के स्वरूप है, सब सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है, स्वीकार करने वाले आनंद रूप से वही परमात्मा है, आनंद रूप से मेडिसिन रूप से अनेक रूप से वासुदेव सर्व इति माम प्रपद्यते, ये शरणागति का स्वरूप बताया, वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते, परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, इसका कोई अंत नहीं आता, अपार अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत सीमा सीमा सीमा सीमा, सब परमात्मा, सब परमात्मा है, परमात्मा सिवाय किंचित मात्र नहीं है, मत परथरम नान्यत किंचित नान्यत, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, जो कुछ दिख रहे सुनने में आता है वो परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से, धूल है, धूल का खड़का एक कणा दर्द कितने खड़का है, टीबा टीबा लगा हुआ है, और एक एक कण है, एक एक कणा बारी बारी फिर हुए पार नहीं आता, आपकी गणना समाप्त हो जाती। वर्षा की बूंदा होती है, बूंदा ने गड़े तो कितने कितने उसी भरी भरे पीछे से माताएं चक्की चलाती है, पीछे ये संहार कर्म है, ये संहार कर्म है, ये सृष्टि कर्म है, ये सृष्टि कर्म है, ये संहार चक्की यूं चलती है, चक्की यूं नहीं चलती, परमा यूं होती है, यूं नहीं होती, परमा यूं होती है, ये सृष्टि कर्म है, ये संहार कर्म है, हटाओ जाता पर संहार कर देना, संहार कर्म बाहर भी चलते है, अभी सोम मंगल बुध ऐसे कर्म चलते है, राहु गति यू चलते है, राहु गति उल्टा में दोनों मास अठारह अठारह महीना एक एक एक एक राशि पर अठारह महीना मास रहे रवि शुक्र बुध एक महीना रहता है, शनि तीस महीना रहता है, ढाई वर्ष ऐसे चार है, वो उतने ऊंचे जितने ऊंचे होते हैं ना, ये है ना यार थोड़ी याद या ऊंचा बहुत ज्यादा होते, जितना ऊंचा रहता है उतना एक एक राशि का दूसरी राशि पर अलग तीस वर्ष लगता है, शनि नदी रवि शुक्र नदी माइनस बात है, चंद्रमा शुक्र नदी है, और सवा दो दिन में पूरी कर देता है, एक राशि सवा दो दिन में, सवा दो दिन में और शनि तीस महीना एक राशि पार करने में तीस महीना, क्योंकि ऊंचा ज्यादा होता है ऊंचा जो राशि आगे छोटी होती है बड़ी हो जाए, अब ये लंबी बढ़ेगा तो आकृति बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, तो भगवान की सृष्टि में कोई अंत नहीं है, ऐसी श्रेणी में है भगवान, एक भगवान एक अनंत रूप से परिपूर्ण परमात्मा है, परमात्मा सब आनंद रूप है, सच्चिदानंद घन आनंद घन, इसमें आगे द्वेष करके तरह तरह सृष्टि कर दी, दुख मारे मुफ्त में, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ हाथ नहीं आएगा, राग देश ईर्ष्या नम पाखंड करके दुख मारे मुफ्त मुफ्त में, दुख मारे मुफ्त में, कुछ मतलब नहीं, अपना राग देश, राग देश मिटने पर शांति हो जाती है, सब दुख मिट जाते हैं, आनंद हो जाता है, परमात्मा जानते हैं जिसे जानने के बाद में जानना बाकी नहीं रहता, ज्ञातव्यम न अवशिष्यते है, जानने लायक कोई बात रहती ही नहीं, सब जान जाते हैं, बता है एक मिट्टी का बर्तन जान गया क्या मिट्टी है, सब बर्तन उसी बने हुए, उनके नाम अलग अलग है, एक सोने के घर है, एक सोना है, मैं कोई हाथ में पहना रहा, कोई पैर में पहना रहा, कोई कमर में बांध रहा, कोई गले में रहना रहा, कोई नाक में, कोई कान में, तरह तरह का घर है, नाम तरह तरह का, रूप तरह तरह का, एक घर एक सोना, एक सोना है, केंद्र शांति अपने दम है, सोने का, लोहे का और मिट्टी का, एक मिट्टी से बनने वाले वृद्ध, एक लोहे से बना शस्त्र, वो एक जान दो सब जानने वाले आ जाओ सब इसी तरह इसी तरह एक लोहा ही अनेक स्वस्थ छोड़ा हुआ है वो अनेक होती है नकारते थे वह एक बात है वो लोहा उसे तो भाई भाई बड़े बढ़ते बंदूक भाई बड़े बढ़ते वही लोहा से तलवार भी उसे चक्कू भी उसे छुरी भी उसे तस्वीर भी उसे तरह तरह के नाव तस्वीर एक ही लोहा एक ही अनेक रूप रहे ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए अनेक रूप से एक परमात्मा अनेक रूप से भगवान बने हुए हैं। उनमें बात यह है लोहे से बड़े हुए ससरों में लोहा दिखता है सोने से बड़े हुए गणों में सोना दिखता है मिट्टी से बड़े हुए मिट्टी दिखती है। अपने देखे खेत का दृष्टांत खेत में गेहूं दिखते नहीं बहुत देर से दिखे घास ही घास दिखता है क्यों नहीं दिखते बाजरे का खेत है मक्के का खेत है ज्वार का खेत है ये पत्ते देकर पहचान आदमी बरू होता है सही बरू के पत्ते बरू का अलग है गेहूं का अलग है जौ का अलग है मक्के का अलग है ज्वार का अलग है बाजरे का अलग है अरे बड़े कई तरह का धान है कई तरह का घास है सब सृष्टि सब सब है वासुदेव एक जान कर एक वासुदेव परमात्मा है मस्त हो जाते हैं। ऐसा विज्ञान है विज्ञान से विज्ञान है ये विज्ञान वस्वरूप है एक ही तत्व है एक ही परमात्मा है अनेक रूप से अनेक रूप से होने वाले परमात्मा को बस हो जाने अब हूँ कहा है सुबैर करू अनेक रूप में हमारे प्रभु ही प्रभु है अनेक रूप में है वो एक ही अनेक रूप में अनेक रूप बने हुए प्रभु मनुष्य में देखो तो अलग अलग स्वभाव एक माँ से पैदा होने वाले बालकों में अलग अलग स्वभाव स्वभाव नहीं मिलेगा एक ही माँ है एक बाप है एक ही पढ़ाई है एक होते हुए स्वभाव नहीं आ रहा ये भगवान की विशेष रचना है सब वासुदेव है सब परमात्मा है अपने अपने एक ही जरूर ज्यादा उलझ जाऊंगा अपने एक ही एक परमात्मा है परमात्मा है सोने का अनेक गण है एक सोना है सत्र समय एक लोहा है एक लोहा एक परमात्मा है एक परमात्मा गेहूं की खेती में गेहूं ही है पहले गेहूं का दाना है फिर अंत में गेहूं का दाना आएगा बीच में घास है दिखता बीच में संसार दिखता है पहले परमात्मा ही थे अंत में परमात्मा ही रहेंगे बीच में दिखता अनेक तरीके से अनेक सृष्टि में वही है जानकार बैठे भी परमात्मा है परमात्मा देख करके मस्त हो जाते ठीक जानने वाले ज्ञानी तत्व के जीवन मुक्त हम ये परमात्मा स्वरूप समझते हैं ये सब सब का परमात्मा का स्वरूप और इनकी चेष्टा बोल दी ना वो बाबा लीला हो रही है, तरह तरह की लीला हो रही है, ये समझ राजी हो जाते, लीला देख देख करके प्रसन्न होते हैं। अनेक तरह की लीला है, सब लीला है, जो होता है कोई मारकाट होती है, कहीं ब्याह होता है, कहीं सगाई होती है, कहीं संबंध होता है, कहीं विद्या पढ़ते हैं, कहीं रोते हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं सोते हैं, भगवान की लीला है इतने की। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट होकर दिख रहे हैं, अनेक रूप से, अनेक तरह की लीला है, अनेक तरह की है परमात्मा, सभी सभी परमात्मा, अंत पहले बीच एक ही है, अंत में एक ही है, था एक ही है, आदि में एक ही, अंत में एक ही, बीच में विस्तार होता है, सब प्रश्न का बीज होता है, पहले बीज और अंत में बीज आते हैं। गेहूं वाली खेती में पहले गेहूं होते हैं और फिर अंत में गेहूं आते हैं, बीच में घास होता है, बड़ा विस्तार से। फूला से निशंत थे, पढ़ लिखे नहीं थे, गायों कहते गायों ये है जितना खेती है ना, ये तुम्हारे को मिलेगा, इसका गेहूं आएगा, वे जब मनुष्य ले लेंगे फिर तुम्हारे को मिलेगा, अभी नहीं जाना, अभी खेतों में नहीं खाना है, खेत में जाती खा देगा, वे अपना भजन करते लेखा करते लेखा ले, ले, गायों को कह दिया तुम्हारे को मिलेगा, गायों को मिलेगा और क्या, सब तुम्हारा ही, अभी नहीं खाना, अभी मनुष्यों का धान मिला हुआ है इसमें, इसमें अभी नहीं, पर मिलेगा तुम्हारे को ही, तुम्हारे ही सब, मनुष्य अपना ले लेगा, फिर खुला तुम्हें अभी नहीं, तो सब ऐसी बात है, बिड़ा उतर बिड़ा बिड़ा बिड़ा बिड़ा बिड़ा घास उतर है ना, घास में छोटा छोटा काड़ काड़ा झाग झाग है, तू गया वो कह दे गया बिड़ा है, बसावा खावा गिरी सब सीता देते है, मैं खा जाता तो बीमार हो जाएगा, घास माता है झाग आता है झाग ऊपर मेरे कड़ा कड़ा तो होता है, दिखा दे गौ माता का काम बड़ा है, देखो चलना ठीक है, सब जोर है तो घर समझ जाती, इस बार कह दे प्लास्टिक थैलिया दिशा नहीं खाने कहते सावधान हो जानते नहीं, गया हजारों गया मरी, हजारे गया हजारे गया मरी, प्लास्टिक थैलिया खा कर मर बच्चे को मरी बेचारी बेचो सब इकट्ठा हो जाते, सृष्टि आनंद है पर असीम है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्याम राम चंद्र की जय, और मुगध पर शिवा की जय।